گفتی که دل دریا کنه دوست، همه دریا از آن ما کنه دوست، دلم دریا شو دادم به دستت، مکش دریا کش دنیا دریا